ชาติและองค์ราชามวลประชาอยู่มาพ้นภัยขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโปรดจงรอได้ไหมจะขอวันที่ชาติและองค์ราชามวลประชาอยู่มาพ้นภัยขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคำสัญญา คำชี้แจงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มีต่อประชาชนในการคืนความสุขให้คนในชาติ วันนี้เราจะทำงานด้วยความทุ่มเทเสียสละนะครับแก้ปัญหา9ปีที่ผ่านมาให้ได้มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันเพราะเราจะทำตามสัญญาที่เรามีต่อกันก็คือการคืนความสุขให้กับทุกคนในชาติให้ได้ เราจะทำตามสัญญาขอเวลาก องทัพภาคที่2ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่20จังหวัดภาคอีสาน95สถานีขอเชิญฟังรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินทุกวันในเวลา 8:00 นถึง 8:30 นฟังเรื่องราวดีๆมีสาระเพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ขอคืนความสุขให้เธอประชาชน สำหรับการจัดตั้งศูนย์ปรองดองเพื่อการปฏิรูปนะครับหรือสมานฉันท์ที่ทุกคนให้ความสนใจในเวลานี้นั้นวัตถุประสงค์หลักของผมนั่นก็คือว่าต้องการให้ทุกคนหันหน้ามาพูดคุยกันหลังจากที่ทุกคนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมาเป็นเวลานานตั้งแต่9ปีที่แล้วจนก่อนวันที่22ให้เขาพูดคุยกันให้ได้ก่อนทหารจะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นผู้สังเกตการเป็นผู้ให้ข้อมูลโดยเอาข้อมูลจากทุกตัวทุกฝ่ายทุกกลุ่มแล้วถึงกับกองทัพคณะแล้วก็ส่วนของการปฏิรูปซึ่งก็มีหลายคณะทำมาเช่นเดียวกันก็จะเป็นไปให้เขาคุยกันใครอยากจะมาคุยตรงนั้นมาคุยกลุ่มไหนอยากจะมาทั้งการเมืองคู่ขัดแย้งเรื่องระบบราชการเรื่องกฎหมายหลายเรื่องที่เป็นหัวข้อในการปฏิรูปมาคุยกันซะเอาข้อมูลนี้ให้ท่านดูกันเพราะนั้นทุกผมก็เชิญชวนทุกฝ่ายให้มาคุยกันซะโดยทหารจะไม่ไปมีบทบาทอะไรมากกว่านั้นไม่สามารถจะตัดสินได้ว่าอันนี้ใช่นี่ไม่ใช่นี่ถูกหรือผิดทุกอย่างมันจะนำไปสู่การดำเนินการในขั้นที่2ของรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นมานะครับก็จะมีทั้งสภาปฏิรูปสภานิติบัญญัตินะครับเรื่องทั้งหมดก็ไปเข้าสภาปฏิรูปเรื่องใดที่เข้าใจกันแล้วทำได้แล้วก็ไปสู่ฝ่ายกฎหมายคือนิติบัญญัติก็จะทำออกมาเป็นกฎหมายถึงจะทำได้ที่ผ่านมาผมเห็นทำมาตลอดไม่เคยทำได้สักทีมีแต่คนพูดมีแต่หลักการและเหตุผลวันนี้ผมมาเข้าดำเนินการจัดให้เพื่ออำนวยความสะดวกทุกคนมาพูดคุยกันเท่านั้นเองนะครับก็จำเป็นอยู่บ้างที่ต้องมีการใช้กิจกรรมหลายๆอย่างเช่นดนตรีบันเทิงให้เขาได้คลี่คลายเขาได้ลดความกดดันของเขานะไม่งั้นคนคุยกันไม่ได้นะบ้านเดียวกันคุยกันไม่ได้สามีภรรยาคุยไม่ได้พ่อแม่ลูกคุยไม่ได้บ้านติดกันคุยไม่ได้เพราะนั้นนี่คือปัญหาขอให้เข้าใจในเจตนาของผมด้วยนะครับนี่คือระยะที่1เท่านั้นเองไม่มีข้อยุติไปมีข้อยุติในขั้นที่2โน่นมีกฎหมายมาทำให้ถูกต้องซ้ำมันก็จะได้แก้ไขได้ไม่ว่าจะเป็นระบบราชการโครงสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกระบบทุกกระบวนการไปตกลงหาคำตอบกันให้ได้ในขั้นที่2สภาปฏิรูปนะครับ วันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโปรดจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความบาดหมางเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไหม ครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังจังหวัดนครพนมนะครับพบกับรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่12มิถุนายน2557นะครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมสำนักประชาสัมพันธ์เขต2อุบลราชธานีนะครับรับหน้าที่ผลิตรายการแล้วก็ส่งสัญญาณผ่านไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียง20จังหวัดนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ผมพิทยาแสงรุ่งเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับสำหรับรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินของจังหวัดนครพนมในเช้าวันนี้นะครับรายการเราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมครับท่านผู้ว่าอดิศักดิ์เทพอาจก็จะได้มาพูดคุยสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการสร้างความปลองดองความสมานฉันท์ในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับ ครับสวัสดีครับคุณพิทยาและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับ ครับผมครับท่านผู้ว่าครับในช่วงแรกก็คงจะเรียนถามท่านผู้ว่าครับถึงเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมของเราครับท่านครับว่าเรื่องราวเป็นไงบ้างครับในช่วงนี้ครับท่านครับ ครับจังหวัดนครพนมตอนนี้สงบมากครับ ครับผม ผู้คนอยู่กันอย่างมีความสุขครับเป็นจังหวัดที่อยู่ชายแดนแม่น้ำโขง ครับ มีพรมแดนแม่น้ำโขงยาวถึง174กิโลเมตรนะครับมีอยู่12อำเภอ710,000กว่าคน คร ับ นะครับพี่น้องประชาชนทำการเกษตรเหมือนกับอีสานบ้านเราทั่วไปนะครับนอกจากนาข้าวสวนยางพาราทำการเกษตรผสมผสานนะครับแต่ผู้คนที่นครพนมนี้นะครับก็ยึดมั่นในเรื่องของการดำเนินชีวิตแบบวัฒนธรรมประเพณีที่แนบแน่นนะครับเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งขององค์พระธาตุพนมด้วยซึ่งเรามีศูนย์รวมจิตใจนะครับที่ผู้คนเคารพนับถือจึงทำให้อยู่กันอย่างสงบสุขในขณะนี้ครับ ครับครับจะพูดถึงเรื่องของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความปลองดองในพื้นที่ทางจังหวัดนครพนมเองได้ดำเนินการอะไรยังไงบ้างครับท่านครับ ครับจังหวัดนครพนมได้เปิดศูนย์ปลองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปขึ้นทุกอำเภอทั้ง12อำเภอแล้วก็ของจังหวัดเองนะครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาและเมื่อวันที่5พฤษภาคมได้จัดเวทีเสวนาในระดับจังหวัดครั้งแรก 5มิถุนายน ครับ5พฤษภา อ๋อ5พฤษภ า ห้าม ิถุนายนครับ ครับผม ครับที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารครับ คร ับ ได้เชิญนักการเมืองทั้งอดีตรัฐมนตรีอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนักการเมืองระดับท้องถิ่นและกลุ่มนำการเมืองต่างๆมาพูดคุยกันซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในวันนั้นได้จัดเวทีเสวนาเพื่อพูดคุยกันหาทางที่จะเลิกความขัดแย้งกันนะครับแล้วก็ทุกคนก็เห็นด้วยครับกับแนวทางของคสช.ที่จะคืนความสงบสุขยุติการขัดแย้งแล้วก็ขอให้มีการเลือกตั้งนะฮะก็เป็นไปตามทิศทางแล้วก็ช่วยกันเสนอแนวคิดในการพัฒนาจังหวัดนครพนมด้วยนะครับ ครับอย่างแนวคิดต่างๆนะครับของพี่น้องชาวนครพนมที่มาร่วมกิจกรรมกันนี่นะครับมีอะไรบ้างที่เขาอยากจะนำเสนอเรียกว่าอยากจะทำให้จังหวัดนครพนมเนี่ยมีความสงบมีความปลองดองกันในแนวทางที่ไปถึงเรื่องของการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยนี่ครับท่านผู้ว่าครับ ครับแนวคิดของนักการเมืองที่เสวนากันวันนั้นนะครับก็คือต้องการให้จังหวัดนครพนมนั้นได้มีความสงบสุขต่อไปเหมือนเดิมนะครับคือให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสในการค้าขายการค้าชายแดนก็อยากจะให้มีเรื่องของรถไฟรางคู่จากบ้านไผ่มันสิ้นสุดที่สะพานมิตรภาพแห่งที่3ที่นครพนมเพื่อที่จะมีการค้ามีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนะครับอยู่ที่บริเวณใกล้ๆสะพานเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเจริญเหมือนกับที่นโยบายของคสช.ที่ต้องการให้มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนอกจากนั้นแล้วก็เราก็มุ่งมั่นที่จะทำเรื่องเกษตรผสมผสานเพื่อที่จะทำแผ่นดินนครพนมในมีความอุดมสมบูรณ ์ การเกษตรผลไม้ข้าวก็ถือว่าเป็นผลผลิตที่ดีนะครับเราจะได้ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้โดยเฉพาะประเทศอาเซียนนะครับ ครับครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมในการจุดประกายความปลองดองสมานฉันท์คืนความสุขกับพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของความต้องการของพี่น้องประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้ในด้านของจังหวัดนครพนมเองครับเป็นจังหวัดที่อยู่ติดแนวชายแดนครับท่านผู้ว่าครับ ใช่ครับ ในนี้การดูแลในเรื่องของอบายมุขเรื่องของสิ่งเสพติดสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเหล่านี้ครับมีการบูรณาการดูแลกันยังไงบ้างครับท่านครับ ตรงนี้สำคัญมากเลยครับใน4อำเภอชายแดนของนครพนมครับเราเร่งรัดที่จะให้มีการดูแลกันโดยการให้หมู่บ้านในดูแลเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านนะครับมีอาสาสมัครชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของเราที่เราลงไปอยู่ในพื้นที่ในรูปของพลเรือนตำรวจทหารตอนนี้อยู่ในพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านนะครับแล้วก็ทำให้หมู่บ้านในดูแลเรื่องยาเสพติดการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนการลักลอบนำไม้พยุงหรือไม้มีค่าออกจากแนวชายแดนเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการทำให้หมู่บ้านต่างๆนะครับมีความเข้มแข็งมีจุดตรวจจุดสกัดอยู่ตลอดนะครับ คร ับเพราะฉะนั้นเรื่องของหมู่บ้านตามแนวชายแดนเนี่ยเราจะเข้มข้นนะครับการระมัดระวังให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ตื่นตัวนะครับมาตั้งจุดตรวจจุดสกัดกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญครับ เพราะว่าอันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการสร้างความสุขความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนนะครับท่านครับอย่างนครพนมของเราเองก็มีการจัดกิจกรรมสร้างความสุขให้ประชาชนเพื่อร่วมกันปฏิรูปประเทศเพราะว่าก็จะมีกิจกรรมแต่ละวันแต่ละวันนี่นะครับไปยังอำเภอต่างๆใช่ไหมครับท่านผู้ว่าครับ ครับนอกจากการจัดเวทีเสวนาในระดับจังหวัดเมื่อวันที่5ที่วัดพระธาตุพนมนะครับ ครับ แล้วก็เราได้มีการกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชนด้วยการจัดดนตรีกีฬานันทนาการไปด้วยกันนะครับได้เปิดกิจกรรมครั้งแรกนะครับในเขตเทศบาลที่ลานพนมนาคาหน้าตลาดอินโดจีนนะครับแล้ววันนี้ก็จะไปที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแพงไปเริ่มต้นจากทางทิศเหนือนะครับจากบ้านแพงแล้วก็ลงมาถึงท่าอุเทนนะครับโพนสวรรค์ศรีสงครามไล่ลงมาจนถึงอำเภอเมืองลงไปท่าพนมนาแกเรนูนครก็จะครบสิ้นสุดนะครับประมาณกลางเดือนกรกฎาคมอันนี้คือกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชนแล้วก็เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางกิจกรรมของคสช.แล้วก็ยังมีชุดปฏิบัติการมวลชนของตำบลต่างๆนะครับเราก็จะออกไปที่หมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะสำรวจปัญหาความต้องการของหมู่บ้านพูดคุยทำความเข้าใจขอให้อย่าแบ่งฝ่ายนะครับเลิกพูดคุยเรื่องสีได้ละนะครับวันนี้เราขอให้เราเดินหน้ากันมาคิดถึงบ้านเมืองนะครับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านชุมชนเรามีปัญหาอะไรเราจะมีแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาพัฒนาอาชีพพัฒนาเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองการปกครองของหมู่บ้านนะครับเป็นอย่างไรแล้วก็พูดถึงในระดับจังหวัดอำเภอด้วยว่ามีความต้องการอย่างไ ร เรื่องของโครงสร้างการปกครองมีความคิดเห็นอย่างไรก็พูดเล็กน้อยเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้นำเสนอมาว่าอยากได้อะไรบ้างเพื่อเอาข้อมูลเหล่านี้เสนอขึ้นมาจากระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดชุดประชาคมหมู่บ้านเนี่ยนะครับที่ทำเวทีประชาคมชุดปฏิบัติการมวลชนนี้จะต้องทำให้เสร็จในระดับหมู่บ้านภายในวันที่25 มิถุนายนนี้นะครับจากนั้นก็ไปจัดเวทีเสวนาระดับตำบลเพื่อที่จะนำปัญหาบางอย่างเนี่ยที่อบต.เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาจะรับไปแก้ไขได ้ครับ เพื่อทำแผนชุมชนในเวทีเสวนาระดับตำบลเราจะทำให้เสร็จภายในวันที่28 มิถุนายนนะครับจากนั้นก็ทำเวทีเสวนาระดับอำเภอนะครับเพื่อที่จะให้ในอำเภอนะครับได้เชิญผู้หลักผู้ใหญ่ในอำเภอนะครับคหบดีพ่อค้านักการเมืองสจ.เข้ามาร่วมด้วยนะครับและสรุปเป็นความคิดเห็นของศูนย์ปองรองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปของอำเภอต่างๆเข้ามาที่จังหวัดจังหวัดก็จะมากั่นกรองจะมาจัดกลุ่มเป็นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ผู้ว่าการจังหวัดและส่วนราชการต่างๆในพื้นที่สามารถที่จะรับไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทำโครงการได้เช่นบางอย่างก็ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดไปทำบางอย่างส่วนราชการรับไปทำแล้วก็เหลือกลุ่มที่เกินอำนาจของจังหวัดก ็ จะส่งมาที่ให้กองทัพภาคที่2นะครับในฐานะที่เป็นศูนย์ปองรองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปได้รับนำเข้าเสนอคสช.ต่อไป ครับครับความสงบส่วนหนึ่งความสงบส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการยกเลิกเรื่องของเคอร์ฟิวที่นครพนมใช่ไหมครับท่านผู้ว่าครับ ครับใช่ครับ อันนี้ ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมทุกท่านเลยนะครับที่ช่วยกันดูแลความสงบสุขตั้งแต่ในระดับชุมชนในระดับพื้นที่นะครับทำให้จังหวัดนครพนมได้รับการประกาศยกเลิกการออกนอกเขตสถานหรือเคอร์ฟิวนะครับ ครับก็ทำให้เรื่องของการเดินทางไปมามีความสะดวกมากขึ้นที่ผ่านมาครับท่านผู้ว่าครับเมื่อเปรียบเทียบเพราะว่าดูนครพนมก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวลเพราะเนื่องจากว่าก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวมีการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกันอยู่ใช่ไหมครับท่านผู้ว่าครับ ใช่ครับก็ถือว่าเป็น จังหวัดชายแดนที่มีความใกล้ชิดกันครับแขวงคำม่วนแล้วก็ชาวเวียดนามที่เข้ามาที่อนุสรณ์สถานของท่านประธานโฮจิมินห์ก็มาเที่ยวกันอยู่เป็นปกติครับตอนนี้ครับ ครับเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เชื่อว่าความปลองดองนั้นจะเกิดขึ้นไม่ใช่จากใครที่ไหนครับจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่จะมีความเข้าใจร่วมกันกับภารกิจต่างๆที่ทางจังหวัดก็ดีทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปดำเนินการร่วมกันนะครับในด้านของการพูดถึงความปลองดองความสมานฉันท์ครับท่านผู้ว่าครับในช่วงสุดท้ายของรายการสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญที่นำไปสู่เรื่องของความปลองดองหัวใจสำคัญที่จะนำให้เกิดความปลองดองครับท่านผู้ว่าครับ ครับ คนจะต้องมีอะไรยังไงบ้างครับท่านครับ ก็อยากให้พี่น้องนะครับได้พูดคุยกันในระดับหมู่บ้านนะครับว่าเราจะอยู่กันอย่างไรให้เกิดความสงบสุขนะครับจะให้ความร่วมมือในการพัฒนาบ้านเมืองอย่างไรเราค้นหาปัญหาของหมู่บ้านของชุมชนอย่างไรนะครับและที่สำคัญเราต้องไม่พูดถึงความหลังนะเรื่องของสีนะครับหรือเรื่องของความแตกแยกในหมู่บ้านตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติเรามาเดินหน้ากันนะครับอย่าไปเติมไฟนะครับอย่าไปราดน้ำมันเข้ากองไฟให้มากขึ้นช่วยกันแยกนะครับอะไรเป็นสาเหตุนะครับที่จะทำให้เป็นความทุกข์ของพี่น้องประชาชนเราก็แยกออกมาซะนะครับแล้วก็ดึงฟืนออกจากน้ำมันออกจากกองไฟนะครับเอาน้ำมันราดน้ำเข้าไปแทนนะครับอย่าให้ความขัดแย้งความหลังนะครับได้มีการมาพูดคุยกันแล้วก็เดินหน้ากันพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดการคืนความสุขนะครับของบ้านเราหมู่บ้านแผ่นดินทำแผ่นดินทองเรามาช่วยกันทำให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของการเกษตรผสมผสานการทำการเกษตรอย่างลดการใช้สารเคมีกันดีกว่านะครับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะนั้นเราคนไทยด้วยกันต้องดึงฟืนออกจากกองไฟนะครับจะไปเติมเชื้ออย่าไปราดน้ำมันแล้วเราก็ช่วยกันทำให้หมู่บ้านของเรามีการพัฒนาและแผ่นดินนั้นงอกงามจะกลับคืนมานะครับขอเวลาให้คสช.นะครับได้ทำงานปฏิรูปประเทศพี่น้องก็สามารถเสนอข้อมูลปัญหาความต้องการขึ้นมาจากระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดได้นะครับก็ไม่เกินประมาณต้นเดือนกรกฎา ค มก็จะนำเสนอข้อมูลเรื่องของการปฏิรูปของจังหวัดนครพนมจากระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอส่งคสช.ได้ครับ ครับครับเหมือนอย่างปัจจุบันที่นครพนมเองก็มีโครงการนครพนมฮักแพงเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องเหมือนน้องปลองดองสมานฉันท์ซึ่งก็เป็นโครงการหนึ่งที่จะนำมวลชนนำนักการเมืองนำผู้คนหลากหลายในพื้นที่เนี่ยนะครับมาดำเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสมานฉันท์ปลองดองในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยครับท่านผู้ว่าครับแนวทางความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรมท่านผู้ว่าเองก็ได้มีจะมีแนวทางการให้นโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอำเภอตำบลยังไงบ้างครับในเรื่องของการดูแลความสงบสุขการคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนช่วงนี้ครับ ครับตอนนี้ก็ได้ทำความเข้าใจกับนายอำเภอชุดปฏิบัติการมวลชนของตำบลต่างๆนะครับเพื่อที่จะขอให้พี่น้องนั้นได้ออกไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะคืนความสุขให้กับประชาชนด้วยและค้นหาปัญหาความต้องการด้วยนะครับโดยการใช้หลักนครพนมฮักแพงกันพูดคุยกันแบบมีความสุขกันไปพูดคุยกันไปสอดแทรกด้วยกีฬาดนตรีนันทนาการต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือเราจะเดินหน้าร่วมกันในการพัฒนาประเทศนะครับ ครับครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมครับที่ได้ให้เกียรติร่วมในรายการนะครับแล้วก็นำเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับความปลองดองความสมานฉันท์แล้วก็กิจกรรมที่จะมีต่อเนื่องตลอดไปในเรื่องของการสร้างความสมานฉันท์นะครับในช่วงนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับขอบคุณท่านมากครับ ครับสวัสดีครับ ครับคุณผู้ฟังครับรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งนะครับใน20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับที่ร่วมถ่ายทอดรายการนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังครับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินในวันนี้นะครับทีมงานสวทนครพนมครับคุณมงคลชัยโยไทยทแสงเทคนิคนะครับคุณอภิชาติหานโกยประสานงานคุณกรกนกยิปพิกุลข้อมูลผมพิทยาแสงรุ่ง ดำเนินรายการนะครับอยู่ในความควบคุมดูแลของคุณวิลบจันทฤทธิ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมและทางด้านคุณดุสิตสิงห์คีรีผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต2อุบลราชธานีวันพรุ่งนี้นะครับศุกร์ที่13มิถุนายน2557พบกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าสวทโคราชนะครับวันนี้ทีมงานสวทนครพนมต้องลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ สัญญาวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโปรดจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความบาดหมางเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาเราจะทำอย่างซื่อตรงขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธาแผ่นดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชนวันที่ชาติและองค์ราชามวลประชาอยู่มาพ้นภัยขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคำสัญญา โปรดติดตามฟังรายการอีสานมุ่นซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นถึง 8:30 นฟังเรื่องราวดีๆมีสาระเพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย เราจะทำตามสัญญาแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาเราจะทำอย่างซื่อตรงอย่างขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธาแผ่นดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชนจะดีในไม่ช้าความสุขจะคืนมาประเทศไทย สร้างมิตรผูกสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่เคียงคู่รับใช้ชาวนครพนม FM 90.25 MHz สวทนครพนม นั้นออกไปนะจากเดิมนะออกไปที่สี่แยกบางนาเพื่อจะลดความแออัดในพื้นที่เรื่องของสภาพการจราจรรถใหญ่วิ่งมาถึงกลางเมืองเลยอ่ะนะก็จะคงจะออกไปที่เดิมก็ตั้งอยู่ที่เขาเรียกว่าเอกมัย ใช่ไหมมีท้องฟ้าจำลอง แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ว่าหนึ่งส่วนหนึ่งก็คืออย่างนี้ทางบริษัทขนส่งเขาบอกว่าที่ตรงนี้ประมาณสักเจ็ดไร ่ ปัจจุบันราคาที่ถ้าจะเอามาลงทุนทำอะไรต่อ